atom nu koneng entep narega ngageter jang-jang nakeur ngagupayan pancen keur wasiatan. Sore menggo ka asar papatong nu koneng hiber teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma to kajong jonangan papatong nu koneng temong deui leungi indi teu pamit papa tong koneng temong deui tileun bewara baturna rakreureuh dina kari pasra kanu kawasan rakreureuh dina karieu pak pasra kanu nukoneng hiber teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma to kajong jonangan papa tong nukoneng temong deui leungi indi teu pamit papa tong koneng temong deui tileum bewara baturna rakreureuh dina karieu pak pasra kanu kawasa rakreureuh dina pasrah kanu kawasan.